pieśni. A skoro zaśpiewał już Eddie Vedder i trochę weszliśmy w klimat grunge'u, to przypomnę Państwu album, który powstał w hołdzie dla Andy'ego Wooda, lidera Mother Love Bone, zmarłego w wieku 24 lat zaledwie z powodu przedawkowania heroiny. Powstał piękny album. Główną postacią był Chris Cornell z Soundgarden, ale był tam też wspomniany Eddie Vedder, zwłaszcza w jednym utworze. Cup's already overfilled. Yeah. But it's on the table, the fire's cooking, and the farming babies with slaves are working. The blood is on the table and the mouths are choking. Temple of the Dog, Hunger Strike, Chris Cornell i Eddie Vedder i cała ekipa oczywiście oddająca hołd Andy'emu Woodowi. Co ciekawe, Eddie Vedder wtedy jeszcze mało znany, bo prawdziwa sława była dopiero przed zespołem Pearl Jam. No i przy grunge'u jesteśmy, zostajemy przy nim. Mówiłem o Andy'm Woodzie, a w 2002 roku zmarł inny legendarny lider grunge'owy, Layne Staley z Alice in Chains. Rooster z płyty Dirt. I to jest pieśń dotykająca wojny w Wietnamie. Opowiem o tym, bo pewnie inaczej się słucha, znając kontekst. Tekst napisał gitarzysta Jerry Cantrell, którego ojciec walczył w Wietnamie i był strzelcem, a na strzelców mówiono w tamtej części świata rooster. To jest jedno znaczenie. Drugim jest to, jak ludność cywilna mówiła na żołnierzy amerykańskich, na których mundurach widniał wizerunek bielika amerykańskiego, a bielika Wietnamczycy nie znali, dlatego mówili kogut, czyli rooster. Ojciec Cantrella opowiedział któregoś dnia o wojnie w Wietnamie w telewizji, no i Jerry słuchał tej opowieści. Rooster jest reakcją na tę opowieść właśnie. Pewnie pomyślą Państwo, że teraz przyjdzie czas na Nirwanę tak konsekwentnie w tym kierunku. Tylko poniekąd, bo część Nirwany wystąpi w osobie Dave'a Grohla, który był perkusistą Nirwany, a potem założył zespół Foo Fighters. What if I say I'll never surrender? The Pretender, Foo Fighters, a nazwa zespołu wzięła się od takich niewyjaśnionych dotąd zjawisk z czasów II wojny światowej. Piloci i marynarze widzieli na Atlantyku takie świetliste, zielone kule. Opowiadali o nich później wszystkim właściwie, ale nikt nie wiedział, o co chodzi i nikt nie potrafił wyjaśnić, skąd się wzięły. I do tej pory są niewyjaśnione, a zespół nazwał się Foo Fighters właśnie od tych zielonych, świetlistych kul. Trochę od grunge'u teraz odejdziemy, ale mam wrażenie, że jakieś podobieństwo zostaje, choć może nie w tym utworze. Red Hot Chili Peppers. Coming down to the light of day, we got many moons that are deep in place. So I keep an eye on the shadow's mouth to see what it has to say. You and I both know everything must go away. What do you say? Spinning out that is on my heart, it's like a bitter light and a touch of dark. You got sneak attack from the zodiac. Płyta The Getaway i fantastyczny numer Dark Necessities. Chyba mój ulubiony utwór Red Hot Chili Peppers, choć pewności nie mam, ale na zawsze zapamiętam fakt, że teledysk do tego utworu nakręciła w roli reżysera Olivia Wilde, taka amerykańska, bardzo charakterystyczna aktorka. Proszę sprawdzić, która to. Pamiętają Państwo zespół Muse? Pewnie tak, bo jeszcze 2 lata temu wydali nową płytę, ale chodzi mi raczej o wcześniejsze nagrania, bo energia była w nich nieco większa. Proszę sobie wyobrazić, że inspiracją dla Muse przy tym utworze było Enjoy the Silence zespołu Depeche Mode. Nie słyszę żadnego podobieństwa, ale może o jakąś inną inspirację chodziło. To był 2007 rok, prawie 20 lat temu. Jeśli chodzi o płytę, to jeden z ostatnich, nad którym pracowano, a do tego początkowo był to utwór grany głównie na syntezatorach. Dopiero potem przeniesiono ciężar na gitary, żeby było mroczniej. No trochę wyszło, trzeba przyznać, ale jeśli chodzi o mrok, to proszę posłuchać tego. Adrian Toes, czyli Tricky. Bury the Evidence, był jednym z pierwszych członków Massive Attack. Ale zanim to do tego doszło, wiódł trudne dzieciństwo w Bristolu, trafił nawet do więzienia za kradzież samochodu i różne takie dziwne wyczyny. Powiedział kiedyś, że więzienie było dobre i nigdy tam nie wróci. No i się tego trzymał rzeczywiście przez całe swoje życie. Nadal się trzyma. Po tym wyjściu z więzienia zaczął się interesować sceną trip-hopową. No i się zaczęło, okazało się, że ma talent. Tricky. A teraz zabiorę Państwa do Mongolii. Wiem, to zaskoczenie. Zespół, który nazywa się The Who, powstał stosunkowo niedawno, bo kilka lat temu, i gra muzykę mocną, ciężką, heavy metalową, powiedziałbym nawet. Jak się okazuje, każdy kraj ma swoich metalowców. Ci są genialni, naprawdę. A to dlatego, że łączą heavy metal z tym swoim takim ludowym graniem mongolskim na mongolskich instrumentach, a do tego śpiewają jeszcze w ten swój taki gardłowy sposób. Ale żeby was nie zostawiać tylko i wyłącznie z Mongolią, wybrałem dla państwa coś, co nagrali także z wokalistą Papa Roach, który nazywa się Jacoby Shaddix. On tu wprowadza element świata zachodniego do tego utworu i do tego grania. Choć grania heavy metalowego wiele grup z zachodu mogłoby się od Tychu uczyć. Doctor, No i dziwnym trafem wybrzmiała wersja oryginalna, bez Jai Kobiego Shadixa z Papa Roach, ale może to nawet lepiej. A muszę powiedzieć, że ci muzycy mają gruntowne wykształcenie muzyczne. To nie są byliacy grajkowie, nie są samoukami, nie walą w struny bez opamiętania. Oni wszystko mają dokładnie przemyślane. Pochodzą i uczyli się w Ulaanbaatar. Proszę posłuchać, jak to brzmi. Pochodzą z Ulaanbaatar. Heavy metalowcy. Kapela metalowa z Ulaanbaatar. Jeśli chcą państwo ich poszukać, to The Who. Nie pisze się jak to słynne The Who, czyli kto. Pisze się po prostu Who. H i U. Zresztą być może państwo znają, bo ten zespół był już w Polsce i sprzedał wszystkie bilety na jeden ze swoich koncertów. Jeszcze pewnie będą wracać do naszego kraju. Zapowiadałem dzisiejszą lewitację, mówiąc, że będzie dużo energii i gitar. No to nie może zabraknąć tego arcydzieła. Your friends ain't on their own. Guns N' Roses, The Garden. Napisali ten utwór jeszcze przed Appetite for Destruction, ale umieścili na Use Your Illusion. Początkowo sam Axl Rose miał zaśpiewać całość, ale Slashowi głos Axela w tym utworze bardzo przypominał głos Alice'a Coopera, a ten akurat w trakcie nagrań był w Los Angeles i został zaproszony. No i skorzystał z pożytkiem dla wszystkich słuchaczy, mam wrażenie. I to by było na tyle, bo zbliża się już czwarta. Lewitacja jest w mediach społecznościowych oczywiście, proszę zajrzeć i słyszymy się za 2 tygodnie, czyli 23 stycznia. Za dziś dziękuję za sterów Irena Dan i sprzed mikrofonu Wojtek Zawioła. Zostawię Państwa z artystą, który opowiada o muzyce jak o swoim największym przyjacielu. Muzyka dla Jima Morrisona jest sensem życia. When the music's over here, when the music's over, turn up the lights, turn up the lights, turn up the lights, yeah, yeah. When the music's over, when the music's over, when the music's over, turn up the lights, turn up the lights, turn up the lights. When the music is your special friend, damn sound fires, it intends. Music is your only friend. Cancel my subscription to the resurrection.

when the music's over, when the music's over.